أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا واسم تلاوات كرل دا دا قرآن الكريم دا سورة الأنعام لمرني دري آيات دا سورة شدي دا جينم الأنعام دي انعام و چارپایانو ته ویل کیږي لکه اوښ دی د مثال په تور غویی دی پسه دی بزه ده. نو پر دې معنی هغه صورت د چارپایانو صورت لکه هغه دوم صورت چې تیر شو سورة البقره د غوا صورت. نو دا ولې په کښې کې ذکر شوی دی؟ دلته په دې صورت کې تقریبا شپږ ځایه د انعام تورې راغلي دي، د چارپایانو په باره کې حکم راغلی دی. نو شپږ ځایه چې ذکر سوی دی دا یې نښه سوله، دا یې عنوان نه دی. دا نومان ځینې داره کم یي دا عنوان یې عنوان دا معنی چې بره خاص د هغه بیان پکښې کول کیږي. نو ګای دا نوم چې یې هغه عنوان نه یي نښه یي مازې نښه تا ته درکوي. نو که د سورة بقرې نوم په بقره یې ښوول سوی و هم هغه عنوان نه و، فقط نښه وه چې هغه سورت د غوا کیسه چې پکښې کې راځي. کنه په هغه کې خو ډېر احکام ډېرې خبرې نورې وې. که عنوان وای نو خو در پای به په غوا کې ژغېدلی، هغه رقم نه دی. دغه نوم هم دغه رقم دی د الانعام کې، چې یعنې هغه سورت چې هغه د چارپایانو بحث پکښې کې راغلی دی. نو دا یې مازې نښه ده. کنې نفسې په دې سورت کې د خدای د رابه د مسایل ذکر کیږي، خاص اصول پکښې کې بیانېږي، لکه توحید، لکه رسالت، لکه قیامت. نو زما د خبرې په مطلب که پوهېدلی یاست، د دې وجه تسمیه چې په انعام سوې ده، د هغه وجه دا ده چې د انعام لفظ څو واره پکښې کې مقرر سوی دی. وروسته بله مسله دا ده چې دا صورت چې دی نمبر د نمبر د لحاظ اوس په قرآن کریم کې ویا کې موږ شپږم نمبر صورت را شروع کړي. دا د کتب د لارې د قرآن د لارې چې حسابې پر اثر یې ګوره چې د نوم یې لیکلی دی، بغل کې نمبر هم لیکلی دی، معنی شپږم نمبر. یو بیا د ده ترکیب دی د نزول د لارې څخه چې نزولن سره کم دی. د قرآن کریم دغه ترکیب چې زموږ په مخ کې پروت دی دغه د نزول ترکیب نه دی، نزول یې بل رقم سوی دی. د نزول د لارې د دې سورت لمبر 55 نمبر سورت دی چې دی نازل سوی دی، او تر سورت الحجر وروسته نازل سوی دی. نو د کتب د نویشتې د لارې لمبر چې دی په قرآن په مصحف کې چې څنګه پروت دی شپږم نمبر دی، د نزول د لارې 55 لمبر دی. نزول و دا د کتب ترتیب برابر نه دی. دغه چې اوس پروت دی د نویشتې ترتیب دا د لوحې محفوظ سره برابر دی. په لوحې محفوظ کې چې قرآن څنګه پروت دی دغسې پروت دی، پر دغه ترتیب لیکلی دی. نزول ښې چې دی هغه خو په دې فرق سره لري چې هلته واقعې مختلفې پیښېږي. د یوې واقعې پیښه سوې د حکم یا د مثال په طور په لسم صورت کې ذکر سوی، مګر واقعه به اول یې هغه آیتونه دلته نازل سي، هغه خو د ضرورت پر بنیاد باندې نازل سوی دی. نو ترتیب نزولی د قرآن او ترتیب مصحفي چې موږ ته پروت دی دا دوه سره موافق نه دي، دا سره چپ دي. خو دغه ترتیب چې په قرآن کې دی دا د اوغه لوحې محفوظ د ترتیب سره برابر دی. نو دا د ده لمبر سو چې شپږم په کتب کې 55 په نزول کې دی چې دی مکي دی که مدني دی. دا صورت ټوله چې دی مکی دی. دغه صورت دا چې انعام دی مکی هغه صورتو ته ویل کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هجرت د مخه نازل سوی، هغه ته مکی وایي. چې تر هجرت وروسته نازل سوي هغه ته مدنی وایي. په قرآن کریم کې چې دی دا مدني صورتونه ډېر دي، مکې لږ دي. ولې خو اصلي حکومت په مدینه کې جوړ سوی دی، هلته قوانین و قرارداد ته ډېر ضرورت و. په مکه کې فقط د عقیدې اصلاح و توحید ومني، رسالت ومني، قرآن ومني، قیامت ومني، دا د عقیدو مسلې په کښې کې بیان دي. نو دی خو دی مکې، مګر چپ له یو څو آیاتو تفسیر عثماني چې د شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه چې د هغه تفسیر دی چې دلته مشهوره په تفسیر کابلي دی، ځکه کابلیانو بیا پښتو ته ژباړلې دي، ترجمه کړې دي. هغه نه آیات ذکر کړي دي، شلم نمبر، درویشتم نمبر، یو نویم، درو نویم، یو سلو څورلسم، یو سلو یو څلویښتم، یو سلو یو پنځوس، یو سلو دو پنځوس، یو سلو درو پنځوس. دا نه آیاته چې دي دا مکې نه دي، دا په مدینه شریفه کې نازل سوي دي. خو دي د دغه سورت اجزا بیا یې بېرته دلته پټ کړي دي، وراچولې دي، نزول یې اولته سوی دي. نو نور خپل حکیم الامت رحمه الله بیا شپږ آیاته لیکلي دي، مولانا محمد ادریس کندهلوي رحمه الله هم شپږ آیاته لیکلي دي. نو دوی دوه وایي دا شپږ آیاته یې د مدینې والا دي. شبیر احمد عثماني رحمه الله وایي چې یا نه آیاته په خپل خپل ځای به بیا راسي، ما یې لمبورونه درته وویل چې دغه فقط هلته نازل سوي دي، نور په دغه سورت کې دي. پر لمبورو ما درته وویل بیا په راس پر ځای باندې چې هغه مدني دي په هغه وخت کې نازل سوي دي. نو دا مکې سوګا کې ګرده او ټوله یو سلو پنځه شپېته آیاتونه لري، یو سل پنځه شپېته آیات او شل رکوګانې لري. تر دغه ځایه دا د سورت معرفي سوه، د ده نوم سو، د دغه ترتیب سو نزولي، دا خو خلاص سو. اوس بله خبره چې دی نازلېدی هغه بیا په دې کې ده چې په قرآن کریم کې په یوه پلا چې نازل سوی دي نور سورتونه ګرده په ټوټه ټوټه راغلي دي. دغه سورت په اعتبار د مجموع چې دي چپ لا یو څو آیاتو چې په مدینه کې راغلي دي، دا ګرده په مکه کې په یوه شپه نازل سوی دي. په احادیث کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه سورت چې نازلې دي اویا زره ملکې ورسره وي بدرګه. جبریل امین خو راوړونکی دي، خو د بدرګې دپاره چې د جبریل امین بدرګه وکړي مانه د هغه سره راشي، نو اویا زره ملکې د دې سورت سره وجې مځکې ته راتاس ورالې چې دوی ټولو تسبیحات ویل. نبی علیه الصلات وسلام د دوی د تسبیحاتو ژوږ دونه و چې یوازې نبی اورېدي، نور انسانان خو نه اورېدي، چې ګرده مځکه به پر لوه شوري لکه انسانان چې په یو پلاه په یو ځای کې ږغ کې بره خلک وایي، وایي دا مسچکه دی پر لوه زنګاوه، یا دا پلانی ځای دی وزنګاوه، چې مځکه به د دوی د تسبیحاتو څخه وزنګول شي. نو چې په یوه پلا نازل سو، په دغه شپه کې رسول علیه الصلات وسلام کاتب د وحي راوغوښتی، بله په دغه شپه کې کښېنول، ویل یې که سهار کې پراکې ګرده په ولیکي. ابن صلاح رحمه الله هغه وایي دا روایات کمزور دي چې ګرده په یوه پلا راغلی دي، مګر امام رازي رحمه الله په تفسیر کبیر کې دغه رقم نور جمهور مفسرین ټول دغه تایید کوي چې دغه حدیث صحیح دي، دا په دې کې شک نشته چې ګرده په یوه شپه نازل سوی دي ټوله په یوه پلا. نو د قران کریم نور سورتونه په ټوټو ټوټو راغلي دي. په قران کې چې په یوه پلا راغلي چپ راغلي سو آیت، هغه دغه سورت دي چې مال په دغه شپه کې نبی علیه السلام تلوار وکړي، کاتب راغوښتي چې ورسي راولي چې ویلې که برای ولي کې سار کې پراکې دي. اوس د دې چې دي مزامین په دې کې چې بیانېږي په دې سورت کې داسې مجمله معرفي چې وکړي، په دې کې د الله تعالی وحدانیت بیانېږي، په دې کې رسالت بیانېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا په حق رسول دي، دا د الله پاک وحدانیت چې په حق واحد ذات په ذات په صفات کې. دوم شی معاد بیانېږي چې انسان داسې نه دی چې دلته ګرځي چې مړ شو کیسه خلاصه سوه، دا بیرته معاد سه بیا راژوندی کېږي، ستا د ټولو اعمالو حساب درسره کول کېږي، د قضایي لمنځو دې هم کول کېږي، د قضایي روژو دې هم کول کېږي، د ګناه دا دې هم کېږي، لکه د عباداتو دا چې کول کېږي معاد. قیامت چې قیامت راځي دا دنیا خرابېږي خامخا یې پله. قدرت د الله په کښې کې بیانېږي چې د مثال په طور کوم کسان چې شرک کوي هغو ته د الله قدرتونه بیانوي چې الله د دغو نه قدرتو خاوند یې، د خدای ظالمه دا بدنام دغه دغو نه قدرتو خاوند یې، دا ته څنګه د الله سره شریک یې. عظمت و لویي بډایي د الله تعالی په کښې کې بیانېږي. کوم کسان چې د مثال په طور انکار کوي، د منکرونو ذکر په کښې کې راځي، د هغو دپاره د یو څو امتو قیسې نقل کوي په کښې کې چې دغه امتو د الله تعالی د دغه قدرتو عظمت څخه انکار کوه، انجام یې څه سو، هغه د شواهدو په توګه دا قیسې هم په کښې کې راځي. د انبیا علیهم الصلاة والسلام قیسې هم په کښې کې راځي چې هغه د نبیانو قیسې به دپاره د توحید و د رسالت تایید دي. نو کېدای شي زما خبرې ته متوجه سوي یاست، د انبیاو قیسې چې رانقل کېږي په دې صورت کې توحید و رسالت په ټینګوي، او د منکرینو پخواني امتونه چې هلاک سوي دي هغه قیسې چې رانقل کوي د دغه اوس منکرینو دپاره چې دي د هغو دپاره یو شی ژي نمونه چې انجام دي بیا دغسې کېږي لکه د هغه دا چې اوسو هغه څنګه خراب و برباد سوه، ستا پای به هم دغه رقم. دا د د مزامین سوچمال دې صورت ته چې دی وای په دې کې اصول ډیر دی. اصول د دین د عقیده چې موږ ورته وایو نو اصول په دې کې داسې جوړ امام قرطبي رحمة الله علیه وای دی ګر سره د دین د اصولو مأخذ دی ولې د دین اکثر عقاید عقایدو کتابونه چې وګورئ چې په کومو کومو آیاتو یې د دین ویلي دي هغه په دغه صورت کې راغلي دي نو فروعات په دې کې لږ دي اصلي په دې کې چې شي بیانېږي اصولي شیان په کښې کې بیانېږي اصولي دغه ده چې د انسان د ایمان جز لکه فامنت بالله کښې راغلي د الله اثبات دی د وحدانیت اثبات دی د رسولانو دی د کتابو دی د قیامت دی تورو ترازو دی دغه شیان په کښې کې بیانېږي دا اصولي دي فروعي مسائل لکه لمونځ روژه حج زکات دا خو نه هغه د ایمان شاخونه دي دا فروع بلل کېږي فروع شاخونه دي چې هغه بنیاد نه وي چا اتلس واره لمونځ به کوي خو نو څه شي نه لري اعتبار نه لري ځان ته نو دا د اصولو مرکز سو مضمون یې دغه سو رابطه د ما قبل سره په چش کې دي دوه رابطه لري یو رابطه دا دی چې چیر صورت چې ختم شو که ستاسې په یاد عیسی علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته څه ویله چې په هغه آیت کریمه کې راغله په 111 کې ول ما قلت لهم الا امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم چې الله زما رب دی زه د الله بنده یم زه خدای نه یم د عیسایانو د شرک عقیده یې رد کړه چې معنا ته څه شرک وي چې زه مو په خدای نیولی یم زه خدای الله تعالی بنده یم الله زما رب هم دی ستاسې هم رب دی لکه ته چې بنده یې نو خو زه هم دغسې بنده یم نو په هغه صورت په دا پای کې ابطال د شرک وسو د دې صورت په دا اثر کې اثبات توحید کول کېږي ولې دا دوه سره ضد دي شرک او توحید چې شرک دې باطل کړي زائل دې کړي نو به دا بله خوا ثابتوي نو وحدانیت الله تعالی ثابت کړي چې الله په ذات کې هم یو دي په صفاتو کې هم یو دي په دا رب کې پوه شوست هلته ابطال د شرک د دې اثبات د توحید ولې شرک توحید سره ضد دي نو چا یو ضد دي باطل کړي دا بل باید څه شي ثابت کړي په کښې کې دا یې یو رابط دی بل رابط دا خو د پای و د سر رابط چې دا هغه صورت پای دی د دې سر دی نو دا سره ومشلېده بل یې د مجموعه رابط د مجموعه سره دی په هغه کې مجموعه احکام بیانېدله په صورت مائده کې چې تېر شو په دې کې هم احکام راځي خو فرق یې فقط دونه دی چې هلته چې دی دا فرائع د احکام دا شرائع دا په کښې کې ډېر وه هغه اصولي مضامین په کښې کې لږ هلته تقریبا 40 حکم موږ ویلي وو تر پایه پورې نو په دې صورت کې چې بیا دی شرائع او احکام لږ په کښې کې راځي اصول په کښې کې ډېر بیانېږي نو د مجموعه په اعتبار هم رابط لري د لیم احکام دي فرعي هلته هم احکام دي د پای و د سر په اعتبار هم رابط سره لري هلته ابطال د شرک د دې اثبات توحید دي نو دا خبرې چې تاسې زده کړې اوس زه ترجمه را وایم الله عز وجل توحید څنګه بیانې داسې وایي الحمد ټوله ثنا او صفات چې دي څه چې صفتونه چې دي دا ګرده چا لره دي لله دا ثابت دي و الله لره استحقاقا استحقاق تورې مور سره ووایه ټوله صفتونه چې دي دا ثابت دي لله خاص الله لره استحقاقا اوس ګوره اوس موږ د یو چا حمد ګایګای نه وایي د یو ښه ملا صفت خلک دي د یو ښه سخي سړي صفت کوي د یو ښه صالح سړي صفت کوي دا خو م هغه د یو بنده ته څوکه نه سو مګر دا استحقاقا نه دي استحقاقا چې دي هغه الله لره دي الله یې اصلي حقدار دی ولې دغه ښه سړیتوب وجهته چا ورکړی دی خو بېرته الله ورکړی دی دا علم وده ته چا ورکړی دی خو الله عز وجل ورکړی دی وجه بل سړي ته سخا او شجاعت چا ورکړی دی خو الله ورکړی دی نو استحقاق د الله و دا چې ظاهري وده ته وکړو سو دا هم بېرته الله ته څه شي دی راجي دی او بل دا دی چې الله ته خو څه چې حمدونه دي بنده ته چې وایه خو یو خاص حمد وي پر یو شي بیا وایه پر دنیا چې د ګردو حمدو مستحق یوازې سزاوار څوک دی الله دی بنده د ګردو حمدو مستحق دی پر یو خاص صفت بیا ووایه پر علم خو شجاعت بیا نه لري پر شجاعت بیا ووایه خو علم بیا نه لري پر سخا بیا ووایه خو علم بیا نه لري د ټولو صفتو حقدار یوازې الله دی دا وحدانیت ته صفه داسې دا خبره کښې شوه الحمد څه چې صفتونه چې دي دا ثابت دي د استحقاق د لارې لله الله لره که بنده بل چا ته ثابتوي دا خو د بنده کار دی استحقاق د الله عز وجل دی دا د الله وحدانیت پسې د وحدانیت دلیل پسې وایي الذي هغه الله خلق چې پیدا کړي دي السماوات اسمانونه سماوات جمع را وړه دا ګرد اسمانونه الله تعالی پیدا کړي چې او اسمانه دي عرش کرسي هم د چې نه دانېسي والارض او مزکه یې پیدا کړې ده ګرد دا د مزکې کوره دا یو ګین دا هم الله تعالی پیدا کړې ده وجعل الظلمات والنور وجعل او خلق قیل یې دي طالبانو جعل دوه رقمه کارې دي یو یې جعل بسیط دي بل جعل مرکب دي جعل مرکب خو نو په معنا د سیاره دي چې دوه مفعوله یې غوښتله جعل بسیط چې دی په معنا د خلقه دي یو مفعول غواړي دلته په معنا د خلقه دي جعل چې الله پیدا کړي دي الظلمات تاریکۍ والنور رڼا رڼا او تاریکۍ الله پیدا کړي دي وس دلتا سلور شان ذکر سول سماوات و ارض دای دو ظلمات و نور دای دو داج دای سلور اغه اول د جواهر د قسم څخه دي چې تا متوجی کی چې دا غټ غټ جواهر اسمانونه څونه لوی دي ځکه په نس کې د غسل کې یو مټونه قدر معلومیږي دا لوی لوی جواهر چې اسمانونه دي الله پیدا کړی دي دا مزکه چې دا ته پر اوسېږي به زموږ بدن ته به مزکه سونه لوده علاوه دا جواهر هم پیدا کړی دي نو تخ په دا منس کې لکه مچ دی ګرځي تخ یې چی یې نو خو سرغنه غټ غټ چې په غل الله پاک پیدا کړی ظلمات نور څه چراله دا به اعراض دي چې جواهر نه دي ظلمت تاریکی دا خو خپل ځان کې جسم نه ده دا نور رونا دا خو خپل ځان کې جسم نه ده علاوه که څه چې تاریکی دي دا هر قسمه تاریکات چې ده دا هر قسمه نور چې دي دا نور او تاریکه دا په اعراض کې د ښکاره دي چې معنا دغه چې دا ته ویني دغه علاوه ما خلقیل دي نور اعراض خو بالکل په شي کې داخل دي نو د جواهر څه ما سرغنه ذکر کړ د اعراض څه ما سرغنه و هغه چې دا هغه په شي کې ذکر کړ خلق پیدا کړی د سماوات اسمانونه هغه الله الرحمدونه والارض تمزك في ذاك اللي جاغ الله لا رحمد نج وجعل وخلق يلي يقول جعل مف معنى خلقك ويوم مفعول بالغ واري الظلمات تاركي والنور نور دا دوار د د فار مفعول بس پرس د سنوي چ ګرزول يجي نور وظلمات پلانه رقم د سيره معنا نه د نو جت جعل بس توي نو دا د حمد واري واز د دي دغه کار بل چا کړی دي دا عیسا کړی دی که مور کړی دی که بل یو پیرو پکیرو یو ولی کړی دی خو هیچا نه دی کړی دا د الله کار دی نو حمدونم خاص ده دی عبادتونم خاص ده دی د عبادت ور نوم بل څوک باران نه دی پس الله فرمایي ثم چې د شکاره دلیل پیش چې دا ګرد شان الله پیدا کړی نو خو به چې هر چا ویلی وای چې بس د عبادت ور هغه دی دا الله سره بل څوک نشي برابر یدلی مګر ته جن ازبانانو ته ګوره ثم الله وای بیانو الذين اغه خلق کفروچ دی کافرانسوی دی دی سچل کی بیرب این پخپل رب سره یعجلون برابری بل چوک تا جی خلوی تو بگوار بیاد علا سره بل چوک برابری در یعجلون رسته می اغا دده مپرل بیه اغا غیره هو سره کشش و تپاسیر اغا ور سره رجی زمانه بیرب این پر رب سره دادی یعجلون برابری چوک برابری بل چوک دا علا سما سوانو برا ارچا خپل دا شوک مطابق چا د مثال په تور غویې ور سره شریک کړی د الله سره برابرۍ وایي الله تم سجده کیږي غویې تم کیږي بل بیا درځنو کې ځان هوښیار بولي هغه به المر ور سره شریک کړی د المر ته سجده کیږي بل بیا درځنو کې هوښیار ځان بولي چې یا دا نه دی د یو ولي قبر پیدا کړی او دلته بکفر چې سجده ورته کوي خدا ګرد غلطه ده حتی کده نبی و قبر ته سجده وکړي خو غلطه ده کنه ده تر دا غایات لاندې کیږي د بیره بهم تعلق مندر چا ورکی در یعجلون پر خو جار مجرور دی په یشی په لغواړي نو مال ثم بیا الذين اغ خلق كفروج دي كافرن سيوي سچلكي يعجلون بربهم سمت ترلا اړي بربهم خاص خبر کتان ولي پر د مخه کی دا درپ تور خاص دي چې يعجلون بربهم و هم د اهتمام د فارون د اعلان مخ تر ارچا مهم دي بربهم په خپل رب سره يعجلون دي برابرۍ څوک برابرۍ غیر هو بل څوک عدل خدا برابرۍ ته ویل کیږي دا سمه ولي ذکر کی سمه خو چې دي تیس په حروفات پکې زده کړی دي چې سمه چې دي چې د دوه شان ترمنځ ډیر لري والی عته په سمه سره راځي تر اخره پکې کی یا د مکان په اعتبار یا د زمان په اعتبار و خو فقط